Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 9 kwietnia, i minęła piąta. Trójkowy budzik. Stefany Palazzi, 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Wtorek, 9 kwietnia przed nami, 99. dzień tego roku. Słońce obudzi się i już za niecałą godzinę pokładamy nadzieję w informacjach od pana synoptyka, że dziś w miarę pogodniej te pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania jeszcze w budziku. Tak jak napisała nasza wierna słuchaczka, pani Jola, już czekam na ten moment, by pokłonić się słońcu. A my kłaniamy się wszystkim dziś świętującym, nie tylko jubilatom, także solenizantom, pamiętając, że dziś imieniny Dymitra, Mai, Marii i Marcelego. No i oby to słońce. Słońce świeciło bez końca tym wszystkim dziś świętującym. Zajdzie po 19, dzień potrwa już ponad 13,5 godziny i co najważniejsze, co nas cieszy, dnia przybywa. Co prawda minutkę, dwie z każdym dniem, ale jednak. Tak się zawahałem i zastanowiłem, czy rzeczywiście przybywa, bo jakoś tak w tym tempie to bardzo powolutku, powolutku przybywa. A jak dnia ubywa, przyznają państwo, to wtedy szybciusieńka już. No ale do tego momentu jeszcze wrócimy. Pan synoptyk o tym, że dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć, na północy i na krańcach południowo-wschodnich przelotnie popada deszcz. Podkreślamy deszcz, bo na Pomorzu i Mazurach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem. Dobrą pogodę wziąłem. Nie na żaden luty ani marzec. Wiatr słaby, umiarkowany, w Tatrach porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś spora rozpiętość, podobnie jak wczoraj. Najchłodniej nad samym morzem, tam ledwie 4 stopnie. W centralnej części kraju od 9 do 11, a najwyższa temperatura dziś w Małopolsce do stopni 16. Tak sobie myślę, początek kwietnia to jeszcze jakieś 4 miesiące i będziemy mogli pełną piersią śpiewać wraz z Maciejem Maleńczukiem jego wersję Żniwnej dziewczyny. Chociaż właściwie czemu by nie teraz? Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. bossa nova. Czasem telefon albo komputer potrafi poprawić na źle, od razu lepiej myszka chodzi. Sobie pomyślałem, myszka chodzi, ale wczytując się to, co napisał pan Grzegorz z Kluczką o Pustyni Błędowskiej, gdzie plus 5 stopni, to super nagranie. I to, i wcześniejsze Sztywnego Pala, takie miłe wspomnienia wracają. Od razu lepiej myszka chodzi przy rysowaniu map. I wszystko wiadomo. Pozdrawiamy wszystkich zapracowanych, którzy teraz w robocie. Swoją drogą ciekawi jesteśmy zazwyczaj budząc, a może dobudzając, albo podtrzymując jeszcze tych, którzy zasiedzieli się w robocie, czym się państwo zajmują. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-owa. Nie nachalnie, tak tylko podpowiem. budzik@polskieradio.pl 227317335. Polecamy się, kontakt poranny w naszej takiej, powiedzmy, budzikowej rodzinie. No to już wiemy, że pan Grzegorz rysuje mapy niedaleko Pustyni Błędowskiej. 11,5 minuty po godzinie 5. Państwo, jeśli mają ochotę, to klikają, piszą, a ja przytoczę kilka wybranych wydarzeń, o których to na pewno dziś na antenie Polskiego Radia. O drugi dzień strajku nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły rządowe propozycje porozumienia i wczoraj rozpoczęły bezterminowy strajk w szkołach, przedszkolach w wielu miejscach w kraju. Wczoraj wicepremier Beata Szydło zaznaczyła, że konieczne jest zagwarantowanie spokojnego przebiegu egzaminów w szkołach. Jutro rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, a w najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia, egzaminy ósmoklasisty. Więcej z pewnością wicepremier Beata Szydło w salonie politycznym Trójki. Po 8.13 polecamy. Ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu rządu zajmą się autopoprawką do projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz zmianami w ustawie o sporcie. Niewykluczone, że w punkcie dotyczącym spraw bieżących omówione zostaną także kwestie związane z protestem nauczycieli i taksówkarzy. Ministrowie mają się zająć także protestem taksówkarzy, który został zawieszony do dzisiaj, do 14. Taksówkarze mają dziś przedstawić pełną listę swoich postulatów. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku dziś drugi, ostatni dzień 7. ogólnopolskiego szczytu energetycznego. Jego główne tematy to kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, przyszłością polskiej energetyki i zwiększeniem jej efektywności. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne, a także gospodarze kraju, politycy, ekonomiści, przedsiębiorcy i naukowcy. Wśród zaproszonych gości są też prezesi największych spółek energetycznych w naszym kraju, a temat przewodni to energetyka dla gospodarki, gospodarka dla energetyki. Z zagranicy, choć też i sporo polskich akcentów, reforma sądownictwa w Polsce to kolejny temat spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Nie będzie oficjalnego wysłuchania, ale podsumowanie dotychczasowego dialogu Brukseli z Warszawą i ocena sytuacji. A na dyskusję o reformie sądownictwa i praworządności w Polsce zaplanowano pół godziny. Najpierw wystąpi wiceszef komisji Frans Timmermans, później wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Przedstawiciele unijnych krajów, jeśli zechcą, również będą mogli zabrać głos. O wpisanie tego punktu do programu spotkania poprosiła Dania przy poparciu mniej więcej połowy państw. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii to jeden z tematów spotkania ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Ta narada, która rozpocznie się około 8, odbywa się dzień przed brexitowym szczytem w Brukseli. Zwołał go szef Rady Europejskiej Donald Tusk po odrzuceniu po raz trzeci umowy o wyjściu w brytyjskim parlamencie. Na szczycie ma zapaść decyzja o kolejnym przesunięciu daty brexitu, który obecnie jest wyznaczony na 12 dzień kwietnia. Premier Theresa May spotka się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów będzie oczywiście Brexit i zaplanowane na jutro spotkanie na szczycie Rady Europejskiej. No a w Brukseli dziś szczyt Unia Europejska-Chiny. Wczoraj trwały jeszcze konsultacje w sprawie wspólnej deklaracji, ale różnice zdań między państwem środka a wspólnotą na razie uniemożliwiają jej przyjęcie. Unia domaga się bowiem gwarancji, że Chiny otworzą swój rynek na europejskich inwestorów. Mieszkańcy Izraela wybierają nowy parlament. Dzisiejsze wybory są jednym z najważniejszych i najbardziej zaciętych w ostatnich latach. Według różnych sondaży zwycięzcami głosowania będą albo prawicowa partia obecnego premiera Benjamina Netanyahu, albo nowe ugrupowanie centrysty i byłego wojskowego Bennego Gantza. Te lokale wyborcze w Izraelu zostaną otwarte już za niecałą godzinę czasu polskiego, zamknięte o godzinie 21. Więcej z wydarzeń czy z kraju, czy z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, m.in. w porannym, popołudniowym zapraszamy do Trójki, także na portalu polskieradio24.pl. Kwadrans po piątej, za chwilę szelest prasy, a wcześniej nowe nagranie i wspomnienie grupy The Cranberries. Sygnały od Państwa. Dobry wieczór. Poniedziałek, 21.19, 28 stopni Celsjusza lub 82 licząc w Fahrenheitach. Wentylator ledwo nadąża chłodzić. Rano dalej w drogę z plecakiem. Taka wędrówka 50-latków. Pozdrawiamy z Kostaryki Państwo Beata i Artur. Takie pytanie, czym się Państwo rano zajmują? Wszystkim, robieniem wszystkiego z rana, półtora raza wolniej. Piję z trójkowego kubka, trójkowego i trójkątnego. Ziółka, 20-letniego Kubka, na zdrowie. Bardzo pięknie dziękujemy. To pan Michał z Wrocławia, gdzie aktualnie 6 stopni. No i pytanie, może rowerkiem do pracy. Kto bliżej Dolnego Śląska, ten może wychylić nos albo palec, sprawdzić, czy mocno wieje, czy rzeczywiście, tak jak za oknami na Myśliwieckiej, no, rzeźko, tak bym powiedział. Sygnał także od naszego wiernego słuchacza, od pana Michała, który to pozdrawia sprzed pulpitu wagonika 702 w Katowicach na zajezdni Trójka z plusem. Od motorniczego, od pana Michała z gorącymi pozdrowieniami. Pięknie dziękujemy. No to by nie odrywać państwa od tych zajęć, wędrówek, nie wędrówek, pulpitów, przed monitorów również. Picia ziółek strójkowych, kubków, to szeleszcze prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Polska chce, by przedstawiciel Kremla wziął udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, a może pomóc w zorganizowaniu w Smoleńsku 10. rocznicy obchodów katastrofy, informuje w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Jak przypomina gazeta, na razie Moskwa zareagowała gniewnie na wiadomość, że Warszawa chce przeprowadzić 1 września obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej tylko w gronie państw zachodnich i 6 krajów Partnerstwa Wschodniego, czyli bez Rosji. Jednak, jak dodaje Rzeczpospolita, inaczej mogą wyglądać przyszłoroczne uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Organizuje je Muzeum Auschwitz. I to ono wysyła informacje i zapytania do ambasad wielu krajów, w tym Rosji, czy przyślą delegacje. To nieformalny sposób zaproszenia. Pałac wyraźnie wspiera, jak powiedział w gazecie, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, wysłanie ich oczywiście także do Rosji. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że czeski CES grozi sądem, niemiecki EWE zauważa sprzeczność z prawem, a spółka rozliczeniowa alarmuje, że nie zdąży. Tak rozporządzenie o cenach prądu widzi branża. Projekt rozporządzenia wykonawczego do tak zwanej ustawy prądowej to dziś najważniejszy dokument dla branży energetycznej. Ministerstwo Energii opublikowało go w połowie marca, a na zgłaszanie uwag dało niespełna 3 dni robocze. Uwagi otrzymało, ale samo potrzebowało aż 2 tygodni, by zawiesić je na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z pism złożonych przez firmy i organizacje wynika, że branża widzi w projekcie błędy matematyczne, redakcyjne, także fundamentalne, związane z sensem wprowadzenia nowych regulacji. Rozporządzenie jest kluczem do wdrożenia tzw. ustawy prądowej uchwalonej 28 grudnia ubiegłego roku i obowiązującej od 1 stycznia tego roku. Ta ustawa zamroziła rachunki za prąd dla odbiorców końcowych i zapewniła sprzedawców, że państwo da im za to rekompensaty. Ceny prądu pod ostrzałem, o tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Gimnazjaliści mają większe szanse na testy w wyznaczonym terminie. Ósmoklasiści, których jest więcej, mogą mieć z tym duży problem. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej do strajku przystąpiła niemal połowa szkół, według ZNP około 80%. Tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że część uczniów nie będzie zdawać egzaminów w terminie. Niektórzy dyrektorzy mówią wprost, że boją się kombinować z szukaniem zastępstw i jeśli nie będą mieć wystarczającej kadry, egzaminów nie zorganizują. Egzaminy pod znakiem zapytania, to o tym dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy w poranku. Zapraszamy po godzinie 6.30. Już teraz serdecznie zapraszamy. 23 minuty po godzinie 5. To znak, że za chwilę kalendarz także ten muzyczny. A teraz muzycznie coś z innej bajki. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szerzej i bez kalki. Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy, kartki. Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking. Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu. A dla mózgu papu, z ultrapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skąd inną to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu. Co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę, poza układę, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę, wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahontas z innej bajki. wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahonta z innej bajki, za to gotowi do walki. Rękopisy hardki, Pocahonta z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking. Pocahonta z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów jak na ZPT, słek słów chłopców z mów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SMOKA. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd, choćby będę tą. Jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przychodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordy twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordy te twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordy twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam w szale. Ale nie robię tego hurtem. Dwadzieścia sześć minut po godzinie piątej. Państwo, czym się państwo zajmują za fajerą w drodze do pracy? Między innymi od pana Rafała. Pan Piotr z kolei parzy kawę i rusza w trasę jako przewodnik po Parku Narodowym w Gruzji z dokumentacją fotograficzną i z pozdrowieniami stamtąd. Szykuje się do pracy pani Kasia z Bielan Warszawskich, obecnie 5 stopni powyżej zera. I rzeczywiście rześki poranek. No i czapka wróciła do łask. Bardzo gorąco pozdrawiamy pani Kasiu. Zdrowia życzymy. Dzięki za te właściwe podpowiedzi. No to łatwo się przeziębić. Tak jeszcze pierwsza połowa kwietnia zdradliwa. Niby słonecznie w ciągu dnia, niby ciepło, ale jednak ranek chłodny. Miejscami także, tak jak zapowiadali synoptycy, złapały lokalne przygruntowe przymrozki. 27 po piątej. Druga część naszego kalendarza. Uzupełniamy także pozostałe wydarzenia muzyczne z 9 kwietnia. I tak w 1901 roku urodził się Stanisław Wigura, konstruktor lotniczy. Wspólnie z Franciszkiem Żwirko zdobył wiele nagród w konkursach lotniczych. W 1929 roku przeleciał wspólnie dookoła Europy. Obaj zginęli w katastrofie lotniczej w Czechosłowacji, w Cierlicku Górnym. A dziś wspominamy Stanisława Wigurę w 118. rocznicę jego urodzin. 82 lata temu urodził się aktor teatralny i filmowy Marek Walczewski, zmarł w roku 2009. 66 lat temu zmarł Stanisław Wojciechowski, polityk, pionier spółdzielczości polskiej, prezydent Rzeczpospolitej w latach 1922-26, zmuszony do ustąpienia po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego. 51 lat temu zmarła Zofia Kossak-Szczucka, pisarka, autorka powieści historycznych, m.in. Złotej Wolności i Krzyżowców. 14 lat temu odszedł Jerzy Grzegorzewski, reżyser teatralny, scenograf, wieloletni dyrektor warszawskich teatrów Studio i Narodowego. A 4 lata temu zmarł Stanisław Aleksandrowicz, pilot szybowcowy, historyk, specjalizował się w historii Europy Wschodniej od XIV do XIX wieku, także w historii kartografii. Wspominamy go nie tylko jako historyka, także jako pilota szybowcowego. W 4. rocznicę śmierci Stanisława Aleksandrowicza. W muzycznym kalendarzu Carl Perkins, amerykański piosenkarz i gitarzysta związany z country, rockabilly, rock and rollem, był jednym z pionierów rock and rolla, nazywany królem rockabilly. Wcześniej formy rock'n'rolla wywodzącej się głównie z muzyki country i bluesa. Artysta urodził się w 1932 roku, zmarł w 1998. Well, I'm sitting here one bad spot for my clothes. Yeah, I'm sitting here one bad spot for my clothes. I ain't got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, long way from home. I'm an old poor boy, long way from home. Guess I'll never be happy, everything I do. Parkins na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Uzupełniamy także i państwo, również między innymi pan Artur. Skoro było o szybowcach, o samolotach, to warto przypomnieć, że właśnie 9 kwietnia 1967 roku dokonano oblotu samolotu pasażerskiego Boeing 737. No, kontynuatorzy tego modelu jakoś nie mają ostatnio specjalnie dobrej prasy, ale jesteśmy dobrej myśli. Do muzycznego kalendarza wrócimy. Bardzo dziękuję za uzupełnienie. Jeszcze pytania dotyczące świńskiego kalendarza. No coś będzie, obiecuję. Znajdziemy z 9 kwietnia, myślę, co najmniej dwie, może trzy ważne daty związane właśnie z Finlandią. No to za chwilę. A teraz już po 5.30 prognoza pogody. Polska pod wpływem niżu z rejonu Zatoki Fińskiej. Powietrze polarne, morskie pozostanie na południu kraju i tam też najcieplej, a nad tereny północne zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Tam dziś najchłodniej. Ma być w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na północy i do tego w Bieszczadach przelotnie popada deszcz. Na Pomorzu i na Mazurach także deszcz ze śniegiem. A wiatr słaby i umiarkowany. Na południu porywisty. Na termometrach spora rozpiętość temperatury, jak, no nie przymierzając, od 4 stopni nad samym morzem, od 9 do 11 w centralnej części kraju, im bardziej na południe, tym cieplej. I tak w Małopolsce do 16 stopni. Że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bólerbem. Na tropach jedni, tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pik-Pik. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bólerbem, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z bólerbem, Tomek na tropach. Fantastyczna piosenka. Ostatnio słyszałem, jak mój 9-letni syn nucił, napisała pani Kasia z Krakowa. Tak, tak. I to, myślę, walor edukacyjny ma również to nagranie dziś w muzycznym kalendarzu. Powiem, 27 lat temu zmarł Alfred Szklarski, autor książek dla dzieci i młodzieży, między innymi cyklu powieści o Tomkach Wilmowskiego, między innymi Tomek w Krainie Kangurów, czy Przygody Tomka na Czarnym Lądzie. No, jeszcze Tomek na Wojennej Ścieżce, czy Tajemnicza Wyprawa Tomka. To tak na szybciusieńko z głowy. A Tomek na Końcu Świata w porannej audycji. To jeszcze przed godziną 9. Polecamy państwu serdecznie. Co robimy o tej porze? Pani Kasia informuje, że w Głogowskim Lesie 3 stopnie powyżej i zbiera się do pracy w księgowości. Pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. Pan Karol Strzepnicy o tym, że ranek na czwórkę z plusem i bez mgły. Z dalekiej północy pani Magda z Harstad, to jeszcze kawałeczek za Narwikiem, zdarzył się poranek. U nas wciąż zima, minus 7 stopni. Kłaniamy się północnej Norwegii. No jeszcze pan Michał podpowiada coś fińskiego. No i już mamy 3 wydarzenia związane z kalendarzem z 9 kwietnia, o tym za chwilę. Ale wcześniej, bowiem już za 23 minuty 6, najlepsze życzenia urodzinowe. Andrzej Nowak, gitarzysta TSA, kończy 60 lat. Andrzej Nowak, gitarzysta TSA, kończy 60 lat. Najlepsze życzenia urodzinowe. No i oczywiście kocica musiała się pojawić. Sygnał od pana Pawła, gmina Ptaszkowa, kod pocztowy 33333. O tej porze wstałem i przygotowuję się do wyjścia do pracy. Sygnał śniadaniowy od pana Romana Skunowa. Jak pojawia się country, u mnie na talerzu owsianka. Kolejarz z Małaszewicz w robocie. Wygląda lokomotyw przez okienko. A pan Sebastian z Grzędów, gdzie 5 stopni powyżej zera, informuje, że dziś tylko rozładunek i 3 tygodnie urlopu. No i oczekiwanie na narodziny drugiego potomka. Pozdrawia pan Sebastian z Grzędów. Mocno trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego, panie Sebastianie. Wracamy do kalendarza. Za 26, a w muzycznym kalendarzu rok 1980. Dobry rok, 39 lat temu urodził się Albert Hammond Jr., gitarzysta The Strokes. budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie muzycznego kalendarza Marillion i 58. urodziny, które obchodzi dziś klawiszowiec formacji Merkel. Najlepsze życzenia w naszym budzikowym gronie, także dla pani Zuzanny z Bielska Białej. Nasza słuchaczka też ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Za 13.06. to już teraz country w budziku. Przygotował, przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nashville to Music City USA, czyli stolica muzyki country, ale i muzyczne miasto Ameryki. To jest po prostu Little Big Town, czyli małe, duże miasto. Tam się wszyscy znają, ale miasto przecież ma łącznie z przedmieściami ponad milion mieszkańców i drapacze chmur takie, że Warszawa mogłaby pozazdrościć. Wszystkim się wydaje, że Nashville, stolica prowincjonalnej muzyki country, to jest właściwie miasto. A to jest Little Big Town, czyli po prostu także nazwa zespołu, która tamże się pojawiła, jeśli chodzi o dwóch panów i dwie piękne kobiety, razem kwartecik. U nas takich rzeczy nie ma, takich zespołów, a w Ameryce ciągle one zarabiają na siebie wspaniałe pieniądze. Słońce już wychodzi zza chmur częściej, w związku z tym posłuchajmy hymnu lata w wykonaniu zespołu Little Big Town. To jest rzecz o pontonie, ale o dużym pontonie, takim, który może nawet jest motorowy, robi ogromne fale, można tam po prostu biesiadować. Lubią pływać członkowie zespołu Little Big Town. Popłyńmy więc tym wielkim pontonem i bawmy się razem z nimi. Country w budziku. Ponownie jutro przed godziną 6. Nawiązując do czegoś fińskiego, pan Michał podpowiada, dziś dzień języka fińskiego. Ważny dzień dla Finów. Z kalendarza oczywiście pamiętamy, że w 1557 roku zmarł Mikael Agricola, fiński duchowny, biskup Turku, twórca literackiego języka fińskiego. A 217 lat temu urodził się Elias Renrod, fiński filolog, etnolog, lekarz, poeta narodowy, autor fińskiego eposu narodowego Kalevala. Zmarł w 1884 roku. No jak tu nie zaprezentować czegoś fińskiego? Fińskie reggae już teraz. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis tai